all den kärlek som vi två fick av varann, du och jag, den finns kvar än idag. Och den känslan jag har för dig, den förstärks när du rör vid mig. Du är allt jag vill ha, vi har allt vi kan få denna försommardag. Det finns ingen som jag älskat så, du är det bästa jag kunde få. Du är där för mig när jag behöver dig. Det finns ingen som jag älskat så, du är den jag har väntat på. Vi är tillsammans nu när sommaren är som bäst. Och vi går här längs havets kant, och jag vet det vi tror är sant. Allting känns rätt och bra denna försommardag. Jag vill följa dig vart du går, sommar, vinter och höst och vår. Och den kärlek vi har vuxit sig stark, och den dröjer sig kvar. Det finns ingen som jag älskat så, du är det bästa jag kunde få. Du är där för mig när jag behöver dig. Det finns ingen som jag älskat så, du är den jag har väntat på. Vi är tillsammans nu när sommaren är som bäst. Det finns ingen som jag älskat så, du är det bästa jag kunde få. Du är där för mig när jag behöver dig. Det finns ingen som jag älskat så, du är den jag har väntat på. Vi är tillsammans nu när sommaren är som bäst. Vi är tillsammans nu när sommaren är som bäst.